Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا ieri azi mâine ieri azi mâine أمس كان السبت ieri a fost sâmbătă. Ieri a fost sâmbătă. Ams, kuntu fi cinema. Ieri am fost la cinematograf. Ieri am fost la cinematograf. Kana al-filmu mushawiqan. Filmul a fost interesant. Filmul a fost interesant. Al-yawm huwa al-ahad. Azi este duminică. Azi este duminică. اليوم انا لا اعمل. Astăzi nu lucrez. Astăzi nu lucrez. سأبقى في البيت. Eu rămân acasă. Eu rămân acasă. غدا الاثنين. Mâine este luni. Mâine este luni. Gadan sa'audu lil 'amali mujaddadan. Mâine lucrez din nou. Mâine lucrez din nou. Ashtaghilu fil maktab. Eu lucrez la birou. Eu lucrez la birou. Man hadha? Cine este acesta? Cine este acesta? Hava Peter. Acesta este Peter. Acesta este Peter. Peter talib. Peter este student. Peter este student. Man hadhihi? Cine este aceasta? Cine este aceasta? هذه Marta. Aceasta este Marta. Aceasta este Marta. Marta, secretara. Marta este secretară. Marta este secretară. Peter و Marta أصدقاء. Peter și Marta sunt prieteni. Peter și Marta sunt prieteni. Peter, صديق Marta. Peter este prietenul Martei. Peter este prietenul Martei. Marta, صديقة Peter. Marta este prietena lui Peter. Marta este prietena lui Peter. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.